ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। 254, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ये कह रहे हैं अन्यत अन्यत अन्यस्मात् अनन्यत्वात् अनन्यत इति अन्यता अभाव। ये जो कहा है ना, जो अन्यत शब्द को लेकर के जो पूर्व पक्षी ने यहाँ पर कहा है कि अन्यत होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो उसका समाधान करके वो कहता है तत्र यदुक्तम अन्यत्वे अपि, जो 30वें सूत्र में ना अन्यत्वे अपि अभ्यासस्य उपचारात् कहकर के जो सिद्धांती ने खंडन किया, सिद्धांती ने क्या खंडन किया, अभ्यास जो है अन्य में भी होता है, अन्य किस में, अनित्य में भी होता है। उसने पूर्व पक्ष ने सिद्ध किया था अभ्यास होने से शब्द नित्य है क्योंकि स्थिर पदार्थ का ही अभ्यास होता है, ठीक है, ऐसा कहकर के उसने शब्द को नित्य सिद्ध किया है। तो सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं, अभ्यास अनित्य का भी होता है, तो अन्यत्वे अपि कह रहे हैं ना, अन्यत्व का मतलब है अनित्य में भी अभ्यास होने से शब्द को अनित्य मानना चाहिए, ऐसा कहकर के 30वें सूत्र में सिद्धांती ने उसका समाधान किया, ठीक है, इधर उधर मत जाइए। जो जो 30वें सूत्र की बात मैं कर रहा हूं ना, पहले इस बात को समझ लीजिएगा, 30वां सूत्र क्या कहता है, अन्यत्वे अपि अभ्यासस्य उपचारात्। यहां अन्यत्वे का मतलब है अन्य में, अन्य कौन है, अनित्य, अनित्य में भी अभ्यास का व्यवहार होने से शब्द को अनित्य मानना चाहिए, ये बोला। तो यहां अन्य शब्द से, अन्यत्व शब्द से अनित्य को लेकर के बोला है सिद्धांती ने, ये बात स्पष्ट हो गई। अब इस अन्यत्व शब्द को लेकर के पूर्व पक्षी खंडन करता है 31वें सूत्र में, वो नित्य अनित्य का को लेकर के कुछ नहीं कह रहा है, केवल अन्य शब्द को लेकर के कह रहा है, अन्य शब्द होता ही नहीं है, ठीक है ना, तो जब अन्य शब्द होता ही नहीं है तो आप अन्य को मान करके आपने जो हेतु दिया है वो हेतु कैसे ठीक होगा आपका, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। हाँ, मतलब आपने आपने 30वें सूत्र में जो अन्य को लेकर के अभ्यास का उपचार होता है ऐसा जो कहा है, जब अन्य ही नहीं होता है तो फिर ये अभ्यास कहां से होगा, तो आपका जो हेतु है अन्य को लेकर के जो आपने हेतु प्रस्तुत किया है वो हेतु ही गलत है, वो पूरे सूत्र को उद्धृत किया वहां पर पूर्व पक्षी ने। तत्र यद उक्तम अन्यत्वे, वहां पर 30वें सूत्र में ये जो अन्यत्वे अपि अभ्यास उपचारात ऐसा जो आपने कहा है, इति एतद् अयुक्तम, ये आपका कथन युक्त नहीं है। तत्र यदुक्तम, 30वें सूत्र में जो आपने कहा, क्या कहा, अन्यत्वे अपि अभ्यासस्य अभ्यासोपचारात ऐसा कहकर के जो आपने हेतु दिया है वो एतद् अयुक्तम, ये युक्ति युक्त नहीं है। उपचार मतलब व्यवहार होने से, कथन होने से। गाड़ी की चाबी मांगा श्याम जी, श्याम जी बोला गाड़ी की चाबी चाहे स्वामी जी को बोल देना, तो जो गाड़ी उपलब्ध है वो उस गाड़ी पे जाए, ऐसा बोला। अब कैसे दूंगा मैं चाबी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिएगा। 256 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है, मेरी बुद्धि उधर जा रही है। ठीक है जी। समानश्च दृष्ट विरोधो निमित्तमंतरेण विनाशे च अश्रवणे च इति। यहां पर कहा जा रहा है समानश्च दृष्ट विरोध। दृष्ट विरोध का मतलब प्रत्यक्ष में विरोध आता है। क्या विरोध आता है? निमित्तमंतरेण, प्रसंग चल रहा है बिना कारण के, बिना कारण के शब्द को, शब्द का प्रसंग है ना। निमित्तम निर्निमित्तम अश्रवणमिति, हाँ बिना कारण के ही अश्रवण हो रहा है, यानी शब्द तो है, बना रहता है शब्द, शब्द तो नित्य है पर सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? बिना कारण के सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो बिना कारण के सुनाई नहीं दे रहा है अगर आप ऐसा मानते हैं, यानी ना सुनाई देने के पीछे कोई कारण नहीं है, तो विनाश होता है शब्द का, उसके पीछे भी कोई कारण नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं ना, जब आप ये कह सकते हो बिना कारण के ही शब्द बना रहता है, तो हम भी ये कहेंगे बिना कारण के ही शब्द नष्ट होता है। तो दोनों में समानता है, ठीक है ना, दोनों में समानता है। तो उस समानता को लेकर के कह रहे हैं समानश्च, ये समान है दोनों पक्षों में। और दृष्ट विरोधा, प्रत्यक्ष में विरोध आता है, प्रत्यक्ष में विरोध आता है। प्रत्यक्ष में क्या विरोध आता है? प्रत्यक्ष ये है कि कारण वह दिखाई देता है, मतलब शब्द रहता हुआ भी सुनाई नहीं दे रहा है तो वह कारण विद्यमान है। जैसे दीवार के उस तरफ आप बोल रहे हो, शब्द तो चल रहा है वहां पर, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है, इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है कि वह शब्द नहीं है, ऐसा नहीं है। शब्द के होते हुए भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, उसके पीछे कारण दीवार है, दीवार रोक रहा है, ठीक है ना। और दूसरा भी उदाहरण यह है कि दीवार नहीं है, कोई भी नहीं है, और शब्द आप बोल रहे हैं और मेरे तक पहुंच रहा है शब्द, ठीक है ना, तो वह कारण नहीं है, यह भी तो प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, मतलब शब्द को रोकने वाला कोई कारण नहीं है, यह भी प्रत्यक्ष से आपको अनुभव हो रहा है। और शब्द के होते हुए भी शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, उसके पीछे भी कारण प्रत्यक्ष हो रहा है, दीवार, ठीक है ना। दोनों उदाहरणों में समानता है, ये कहना चाहते हैं समानश्च दृष्ट विरोधा, प्रत्यक्ष में यह विरोध है। निमित्तमंतरेण विनाशे च अश्रवणे च, निमित्तमंतरेण बिना कारण के विनाश मानने में और अश्रवण होने में दोनों में समानता है, प्रत्यक्ष से विरोध आने से, ठीक है। और हाँ जी 255 हाँ जी दो सौ पचपन पर हाँ हाँ तीसरी पंक्ति यदि च उत्तरम पदम नास्ति। हाँ जी, ये प्रसंग चल रहा है अनन्यत शब्द को लेकर के, ना अन्यत अनन्यत। तो अनन्यत में यहां पर समास है, अनन्यत शब्द में ना अन्यत अनन्यत, तो दो शब्द है ना, ना एक है और अन्यत एक है, तो दोनों शब्दों के बीच में समास हुआ है। तो पहला शब्द है नकार, दूसरा शब्द क्या है? अन्यत। तो ये कह रहे हैं यदि च उत्तरम पदम नास्ति, बाद वाला पद अन्यत शब्द अगर नहीं है तो कस्य अयम प्रतिषेधेन सह समासः। फिर अयम, ये जो समास हुआ है ये समास किस प्रतिषेध के साथ समास हुआ है? पकड़ में आ रहा है ना, जब एक ही है आपके पास में ना, ठीक है ना, अब इस ना का किसके साथ समास हुआ है जबकि अन्यत तो है ही नहीं, ये कहना चाहते हैं। तो यदि च उत्तरम पदम नास्ति, उत्तर पद यानी अन्यत शब्द नहीं है, तो कस्य अयम प्रतिषेधेन सह समासः, कस्य प्रतिषेधेन सह समासः, अयम समासः, ये जो समास हुआ है किस प्रतिषेध यानी प्रतिषेध के साथ किसका समास है, ऐसा प्रतिषेधेन सह कस्य समासः, प्रतिषेध के साथ, प्रतिषेध का मतलब नकार, नकार रूपी प्रतिषेध के साथ किसका समास हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अन्यत्व तो है ही नहीं, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आया आपको? तस्मात् तयोः अनन्य, तयोः अनन्य अन्य शब्दयोः, तस्मात् इसलिए, तयो उन दोनों में, किन दोनों में, अनन्य और अन्य, इन दो शब्दों में, इतरा अनन्य शब्द, अनन्य शब्द अलग है, इतरम अन्य शब्दम, और अन्यत अलग शब्द है, तो अन्य शब्द की अपेक्षा माना, अन्य शब्दम अपेक्षा माना, अन्य शब्द की अपेक्षा रखता हुआ ही अनन्य शब्द की सिद्धि होती है। इति तत्र यदुक्तम अन्यतायाः अभाव इति एतद् अयुक्तम, इति तत्र यदुक्तम, जो आपने 31वें सूत्र में जो बात कही है, क्या बात कही, अन्यताया अभाव, अन्य शब्द के ना होने से, ऐसा कह करके जो आपने खंडन किया है, इति एतद् अयुक्तम, ये खंडन आपका असंगत है, अयुक्त है। ठीक है, और किसी को चलें? अब देखिए 56वें पृष्ठ में ये स्पष्ट किया था 34वें सूत्र में, अश्रवण कारण अनुपलब्धे सतत श्रवण प्रसंग, शब्द के न सुने, शब्द के न सुनने के कारण उपलब्ध ना होने से शब्द का सतत श्रवण का प्रसंग आएगा, ऐसा कहा था सिद्धांति ने। ठीक है जी, यहां पर केवल प्रत्युत्तर दिया उसको पूर्व पक्षी का, पूर्व पक्षी ने कहा था कि विनाश कारण अनुपलब्धे, ठीक है ना, उसी का प्रत्युत्तर दिया, यहां पर केवल उसका विरोधी उत्तर दिया है, दोनों प्रकार से उत्तर हम दे सकते हैं, ठीक है ना, यानी हम कारण बता भी सकते हैं और कारण ना बता करके उसी के ऊपर प्रतिप्रश्न कर सकते हैं, जैसे किसी ने पूछा है आपने खाया, ठीक है ना, तो मैं खाया नहीं खाया ये तो बाद में बताऊंगा, मैं आपके ऊपर, आपने क्या, आपने खाया क्या, आपने पूछा आपने भोजन किया, मैं किया नहीं किया ये नहीं बता रहा हूं, मैं उल्टा आपसे प्रश्न कर रहा, आपने किया क्या, ठीक है ना, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है, पूछते ही हैं लोक में। तो उसने यहां पर वैसे उत्तर दिया, उसने कहा विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से, तो उसने उत्तर दिया है न सुनाई देने का कारण उपलब्ध ना होने से, ठीक है ना, पूर्व पक्षी ने कहा है शब्द नष्ट होता है ऐसा सिद्धांति ने कहा, तो पूर्व पक्षी ने कहा किससे नष्ट होता है, वो तो कारण दिखाई तो नहीं दे रहा है, जब विनाश का कारण दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई देता होता तो हम मान लेते हैं, लेकिन विनाश का कारण ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए शब्द जो है नित्य है, उसने ऐसा कहा। फिर सिद्धांती ने कहा शब्द न सुनने का कारण भी तो उपलब्ध नहीं हो रहा है, भाई शब्द को नित्य मानते हो, शब्द है मानते हो, तो फिर उसको सुनाई देना चाहिए, न सुनाई देने का कारण भी तो उपलब्ध नहीं हो रहा है, जब ना सुनाई देने का कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये सिद्ध होगा शब्द सतत सुनाई देना चाहिए, लगातार सुनाई देना चाहिए, ऐसा कहकर के खंडन किया है सिद्धांति ने। अब उत्तर दे रहा है, अब वास्तविक उत्तर दे रहा है 35वें सूत्र में, जैसे उन्होंने कहा आपने भोजन किया, तो मैंने प्रतिपक्ष प्रश्न किया उनको कि आपने किया क्या, ठीक है जी, अब वो उत्तर क्या देगा, कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने भी नहीं खाया, ठीक है ना, मैंने भी नहीं खाया, दोनों ने नहीं खाया, अब मैं वास्तविक उत्तर दूंगा, भाई मैंने नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, मेरे ना खाने के पीछे कोई कारण है, वो कारण बता रहे, अब बोलिएगा, उपलभ्यमाने च अनुपलब्धे असत्वात् अनपदेशः। अब शब्द के विनाश का कारण बताया जा रहा है यहां पर। भाष्य को देखिएगा, अनुमानात् च उपलभ्यमाने शब्दस्य विनाश कारणे, विनाश कारण अनुपलब्धे असत्वात् इति अनपदेशः। कहते हैं शब्दस्य विनाश कारणे, शब्द के विनाश का कारण अनुमानात् अनुमान से उपलभ्यमाने उपलब्ध होने पर, शब्द के विनाश का कारण अनुमान प्रमाण से उपलब्ध होने पर, स्पष्ट हो गया जी, शब्द के विनाश का कारण अनुमान प्रमाण से उपलब्ध होने पर, यानी सिद्धांत यह कहना चाहता है शब्द के विनाश का कारण अनुमान प्रमाण से तो उपलब्ध हो रहा है, उपलब्ध होते हुए भी आप ये कह रहे हो विनाश कारण अनुपलब्धे, विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से, ऐसा जो आप कह रहे हो असत्वात् न मिल सकने से, यानी विनाश का कारण न मिल सकने से, ऐसा कहकर के जो आपने खंडन किया है वो खंडन, यानी जिस हेतु को प्रस्तुत किया है इति अनपदेशः, वो आपका हेतु अहेतु है। अनपदेश का मतलब है अहेतु है आपका हेतु, या आपका कथन अनुचित है। पकड़ में आ रहा है जी क्या कहना चाह रहे हैं? यानी विनाश के कारण अनुमान प्रमाण से उपलब्ध होने पर भी आपने विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से ऐसा कह करके जो हेतु दिया है वो अनुचित दिया है, ये इसका अभिप्राय हुआ। और आपने जो हेतु दिया है वो अहेतु किस प्रकार का अहेतु है, एक उदाहरण से समझा रहे हैं सिद्धांति। यस्माद् विषाणी तस्माद् अश्वः, पकड़ में आ रहा है ना, ये उदाहरण दिया है। गलत हेतु कैसा देता है व्यक्ति उसको समझाने के लिए, यस्माद् विषाणी तस्माद् अश्वः, क्योंकि इसके सींग है। यस्माद् विषाणी का मतलब, विषाणी का मतलब सींग, क्योंकि इसके सींग है इसलिए इसको घोड़ा कहते हैं। को समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि इसके सींग हैं इसलिए इसको घोड़ा कहते हैं। तो घोड़ा को समझाने के लिए उसने हेतु क्या प्रस्तुत किया है? सींग को, ठीक है ना। तो ये जो हेतु दिया उसने, क्या हेतु ठीक है? नहीं है। ऐसा ही आपका हेतु है, ये सिद्धांत ही कहना चाहते हैं। क्योंकि इसके दो सींग है इसलिए इसको घोड़ा कहते हैं। तो ये जो आपका हेतु है सींग का, सींग का होना घोड़ा का कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि सींग तो किसी के भी हो सकते हैं, गाय के भी हो सकते हैं, बकरी के भी हो सकते हैं, नहीं हो सकती क्या? भैंस के भी हो सकते हैं, भैंसा के भी हो सकते हैं, हिरण के भी हो सकते हैं, पता नहीं सींग तो किस किस के हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं, यही तो कहना चाह रहा हूं। ये हेतु जो आपने दिया है ना वो गलत दिया है ना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना। क्योंकि इसके दो सींग है इसलिए घोड़ा है, ये मतलब जो घोड़ा नहीं है उसको आप घोड़ा सिद्ध कर रहे हो, क्योंकि इसके दो सींग है इसलिए घोड़ा है। इस्माद विषाणी तस्माद अश्व, पकड़ में आ रहा है संस्कृत क्या कह रहा है? यस्मात का मतलब क्योंकि इसके दो सींग है, तस्मात इसलिए इसको घोड़ा कहते हैं। हाँ जी, हाँ सींग वाला है, ठीक है, पकड़ में आ रहा है। क्योंकि ये सींग वाला है इसलिए ये घोड़ा है, ठीक है जी। ऐसा ही तुम्हारा हेतु है, तुमने गलत हेतु दिया है, क्योंकि विनाश कारण अनुपलब्धे, जबकि विनाश का कारण वहां है, होते हुए भी नहीं है ऐसा बोल रहे हो आप। तो किम अनुमानमिति चेत, पूर्व पक्षी अगर सिद्धांति से पूछता है अच्छा बताइए क्या अनुमान है यहां पर, शब्द नष्ट होता है इसके पीछे आपका अनुमान क्या है, क्या प्रमाण है आपका? ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है सिद्धांति से, किम अनुमानम इति चेत, शब्द का विनाश होता है इसमें अनुमान क्या है आपका, पूर्व पक्षी कह रहा है। तो सिद्धांत कहता है संतानोपपत्ति, वहां संतान की सिद्धि होने से, यानी संतति शब्द संतति की सिद्धि होने से, संतानोपपत्ति का मतलब है शब्द संतति की सिद्धि, वहां पर अनुमान है। और इस बात को हमने पहले सिद्ध कर दिया था, शब्द संतानोपपत्ति को ही यहां समझा रहे हैं आगे के वाक्य में। उपपादितः शब्द संतानः संयोग विभागजात शब्दात शब्दांतरम ततो अपि अन्यत ततो अपि अन्यत इति। तो कहते हैं संयोग विभागजात, संयोग और विभाग से और शब्द से शब्दांतरम अगला शब्द उत्पन्न होता है, फिर उस अगले शब्द से फिर अगला शब्द उत्पन्न होता है। ततो अपि अन्यत ततो अपि अन्यत, उससे भी अगला शब्द उत्पन्न होता है। इति इस बात को लेकर के शब्द संतान उपपादिता, शब्द संतान होता है इस बात को हमने कहा है। स्पष्ट हो गए जी, सिद्ध किया है शब्द संतान होता है इस बात को हमने सिद्ध किया है। ठीक है, तत्र कार्यः शब्दः, जो शब्द संतति है वहां विनाश कैसा होता है उस बात को समझा रहे हैं। तत्र कार्य शब्द, जो कार्य शब्द है, कारण शब्दम अभिरुनद्धि, कारण शब्द को नष्ट करता है। कार्य शब्द का मतलब है जैसे मैंने ओम बोला, ठीक है ना, अब ये जो ओम उत्पन्न हुआ है ये ओम अगले ओम को उत्पन्न करेगा, तो अगला ओम है कार्य, पिछला वाला ओम कारण, तो आने वाला कार्य रूपी शब्द जो है अपने कारण वाले शब्द को नष्ट कर देता है, ये कह रहे हैं। तत्र कार्य शब्द, जो कार्य शब्द उत्पन्न हुआ यानी अगला शब्द, वो पिछले वाले कारण रूपी शब्द को अभिरुनद्धि नष्ट करता है। हाँ जी, क्यों नहीं करता है, स्वरूप का परिवर्तन होता है। हाँ जी, स्वरूप का ही परिवर्तन होता है, उसी स्वरूप के परिवर्तन को ही नष्ट कहते हैं। ठीक है, शब्द जो एक शब्द उत्पन्न होता है अगले शब्द को उत्पन्न करता है, तो अगले शब्द को जो उत्पन्न करता है तो एक समय में एक ही शब्द उत्पन्न करता है, ओम बोला गया तो अगले ओम को उत्पन्न करेगा, तो एक ही ओम को उत्पन्न करेगा। नहीं, बहुत सारे शब्द संतति उत्पन्न होती है, एक नहीं होती है, बहुत सारे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो शब्द मैंने उत्पन्न किया है ना, वो शब्द बहुत सारे शब्दों को उत्पन्न कर देता है, मतलब इधर भी जा रहा है शब्द, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, सब लोगों को सुनाई देता है ना। ऐसा थोड़ा है कि मैंने ओम बोला तो आपको ही सुनाई देगा, सबको सुनाई दे रहा है। ठीक है ना, तो बहुत सारे शब्द उत्पन्न होते हैं, शब्द संतति, इसलिए तो शब्द संतति है, वह शब्द संतान है, एक नहीं है, संतान बहुत है। मतलब वो शब्द जो है, जो मैं बोला, वो शब्द बहुत सारे शब्दों को उत्पन्न कर देता है, फिर वो उत्पन्न करते ही जा रहे हैं, इधर इधर सब सब और उत्पन्न करते जा रहे हैं, ऐसा यही विशेषता है शब्द में। हाँ जी, हाँ जी, क्या मतलब, देखिए परिवर्तन होना, वो आप वहां पर मत जाइएगा, यहां जो बात कही जा रही है, इन्होंने कहा नष्ट तो होता ही नहीं है, मैं उस बात पर कहा, उनको उत्तर दिया, ये इनका प्रश्न था, कोई वस्तु तो नष्ट नहीं होती है, फिर नष्ट कैसे कह रहे हैं आप, ये उनका प्रश्न था, तो उसका उत्तर दिया है, जो परिवर्तन है उसी का नाम नष्ट है। अब आप अलग परिवर्तन को लेकर के बोल रहे हैं, ये अलग परिवर्तन को बोल करके मैंने इनको उत्तर दिया, जिस अर्थ में इनका प्रश्न है उसी अर्थ में मैंने उत्तर दिया है, और आपका प्रश्न अलग अर्थ है। आपका प्रश्न ये है कि घड़ा है जैसे, हाँ, वो उसमें कुछ परिवर्तन आया है, ठीक है ना, उस परिवर्तन को मैं नष्ट थोड़ा कह रहा हूं, मैं उस परिवर्तन को नष्ट नहीं कह रहा हूं। फिर किस परिवर्तन को नष्ट कह रहा हूं, जब वो टूट करके टीकरे के रूप में आ जाता है, उस परिवर्तन को मैं नष्ट कह रहा हूं। इसलिए आपका परिवर्तन वाला प्रश्न अलग है, इनका परिवर्तन वाला प्रश्न अलग है। ठीक है चलें। मेरा तो ये था कि कार्य कारण को नष्ट करता है। क्या कार्य कारण को नष्ट करता है? हाँ तो ठीक है, नष्ट करता है, इसमें क्या दिक्कत है? तो कह ही रहे ना, तत्र कार्य शब्द कारण शब्दम अभिरुणद्धि, स्पष्ट कह रहे ना, प्रमाण है। लकड़ी से ये बना है तो इसने लकड़ी को नष्ट कर दिया। क्या लकड़ी से ये बना है? शब्द की बात हो रही है, द्रव्य की बात नहीं हो रही है। हाँ शब्द गुण गुण की चर्चा हो रही है ना, द्रव्य की बात नहीं हो रही। हाँ क्यों नहीं उत्पन्न कर, द्रव्य द्रव्य को उत्पन्न करता है तो गुण गुण को भी उत्पन्न करता है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ जी, ये हमारा ये सिद्धांत नहीं है कि प्रत्येक गुण को उत्पन्न करता है, ये सिद्धांत नहीं है हमारा। शब्द के अलावा ऐसा कोई गुण है जो अपने दूसरे गुण को उत्पन्न करता है? क्यों नहीं करता है? जैसे हमारे पास लाल तंतु हैं, ठीक है ना, मतलब कारण में वह लाल है तो कार्य में भी है ना, कार्य में आया हुआ जो रूप गुण है वो कारण में रहने वाले रूप के कारण से वो आया ना, तो वो रूप गुण इस रूप गुण को उत्पन्न किया, उसमें क्या दिक्कत है? कार्य द्रव्य में जो रूप है वो अलग है, कारण द्रव्य में जो रूप है वो अलग है। भाई जब द्रव्य उत्पन्न हुआ ना, द्रव्य से द्रव्य, लकड़ी से टेबल बन गया, ठीक है, तो लकड़ी रूपी द्रव्य ने टेबल रूपी द्रव्य को उत्पन्न किया नहीं किया? ठीक इसी प्रकार से तो लकड़ी में जो रूप है उस रूप ने टेबल में रूप को उत्पन्न किया। प्रश्न ये थोड़ा चल रहा है कि अपने आप करता है कोई दूसरा करता है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी से टेबल बनाए, अगर ऐसा करेंगे लकड़ी से हमें टेबल नहीं बनाना, लेकिन जो रूप है लकड़ी का वो टेबल का रूप बना दे, ऐसा हो सकता है? वो तो स्वतंत्र रह ही नहीं सकता है ना, कैसे कह सकते हैं कि रूप ने रूप को उत्पन्न किया? क्यों नहीं कह सकते? जब द्रव्य ने द्रव्य को उत्पन्न किया तो रूप ने रूप को उत्पन्न नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं कह सकते? हाँ बताओ, द्रव्य जी खुद उत्पन्न कर सकता है द्रव्य को, क्या रूप खुद उत्पन्न कर सकता है? क्या मतलब? द्रव्य खुद कोई भी खुद उत्पन्न नहीं करता, उत्पादक कोई दूसरा होता है निमित्त। मेरा मतलब है कि द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न करते हैं। हाँ द्रव्य से केवल द्रव्य उत्पन्न, भाई आपका प्रश्न ये है, द्रव्य स्वतंत्र रहता है, ठीक है ना, गुण स्वतंत्र नहीं रहता है, वो द्रव्य में रह करके ही काम करता है, कुछ समझ में आया आपको? जब द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न होता है तो ऐसे ही गुण से गुण उत्पन्न हो रहा है, वो द्रव्य में रह करके उत्पन्न करता है, द्रव्याश्रित होकर के उत्पन्न करता है, ऐसा है, पकड़ में आया? स्वतंत्र रूप से गुण गुण को उत्पन्न कैसे करेगा? वो द्रव्य के आश्रित रह करके करेगा, जो भी कहेंगे। अब जो भी आप करोगे यहां पर, तो यहां आश्रम के आश्रित होकर के करोगे ना, स्वतंत्र रूप से थोड़ा करोगे यहां पर। अगर स्वतंत्र रूप से करोगे तो फिर आप इसके आश्रित नहीं है, ये माना जाएगा। अब जो भी यहां करोगे आश्रम के आश्रित होकर के करोगे, इसलिए तो हम लोग रोकते हैं आपको, भाई आपको आश्रम के अनुसार चलना है, अपनी स्वतंत्रता नहीं चलेगी यहाँ पर, क्योंकि अब आश्रम के आश्रित हैं। अब स्वतंत्र रहते हैं तो आपको हम थोड़ा पूछेंगे आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है? आप अकेले रहते कहीं नगर में, हम आकर के थोड़ा पूछे आप यहाँ वन में क्यों नहीं आए, वासुदेव जी से थोड़ा हम पूछते हैं आप जी आप क्यों नहीं आए आज, ऐसे थोड़ा पूछ सकते हैं उनसे, वो तो अपने घर में रहते हैं। अगर यहां रहते हैं तब उनसे पूछते हैं, तब उनको प्रतिबंध लगाते हैं आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है जी? आश्रम के अधीन होकर के आपको काम करना होगा, आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, आप किसी के आश्रित है, तो यहाँ के आश्रित होकर के आपको चलना होगा। ठीक इसी प्रकार गुण स्वतंत्र नहीं रह सकता, वो द्रव्य के आश्रित होकर के कर पाएगा, कुछ भी करेगा तो स्वतंत्र रह करके नहीं कर सकता वो, ऐसा चले। कहां तक आए हम? हाँ जी, तो ये कह रहे हैं संयोग विभाग जात, संयोग और विभाग से उत्पन्न शब्द और शब्दा शब्दांतरम, फिर एक शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, फिर ततो अपि अन्यत, उस शब्द से भी फिर अगला शब्द उत्पन्न होता है, फिर कहा ततो अपि अन्यत, उससे भी अगला शब्द उत्पन्न होता है, इस प्रकार शब्द संतति होती है, इसलिए शब्द संतान उपपादिता, शब्द संतति होती है, इस बात को हमने सिद्ध कर दिया। तत्र कार्य शब्द कारण शब्दम अभिरुनद्धि, वहां पर कार्य शब्द जो है अपने कारण शब्द को नष्ट करता है। प्रतिघाती द्रव्य संयोगस्तु अंत्यस्य शब्दस्य निरोधक। अब प्रश्न ये होता है अंतिम शब्द को कौन रोकता है, ठीक है ना, उसका तो कोई मतलब जो अंतिम शब्द है वो कैसे नष्ट होता है, अगला शब्द तो पहले वाले शब्द को नष्ट करता जा रहा है, तो कोई अंतिम शब्द भी तो होगा, तो उस अंतिम शब्द को कौन समाप्त करता है, उस बात की चर्चा हो रही है यहां पर। प्रतिघाती द्रव्य संयोग, प्रतिघाती द्रव्य का मतलब है रोकने वाला द्रव्य, बाधक द्रव्य का जो संयोग है वो संयोग अंत्यस्य शब्दस्य, अंतिम शब्द को निरोधक रोकने वाला होता है। पकड़ में आ रहा है नहीं आया, ये तो बहुत सरल है। जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं, ठीक है जी, तो कमरे में बैठे हम लोग, ये तो खुला है, कमरे में बैठे हैं, मैं शब्द बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, हाँ, आगे नहीं जा सकता, वो दीवार उसने रोक दिया उसको, तो जो आप तक आया शब्द हो तो आपको सुनाई दिया, आपके आगे भी तो शब्द जाएगा ना, आपको भी ग्रहण हो रहा है, उसके आपसे आगे भी जा रहा है, जैसे आप तक आ रहा है आपको भी सुनाई दे रहा है, आपके पीछे भी तो जा रहा है ना, हाँ, इसलिए शब्द आगे बढ़ता जा रहा है। अब वहां पर भी सुनाई दिया, उसके पीछे और कुछ नहीं है, दीवार है, वो दीवार क्या है, वो प्रतिघाती द्रव्य है, रोकने वाला द्रव्य है, उस रोकने वाले द्रव्य के साथ में उस शब्द का संयोग हो गया, अब वो संयोग जो है उस अंतिम शब्द को रोक देता है, यानी वो नष्ट कर देता है, ऐसा है। तो कह रहे हैं प्रतिघाती द्रव्य संयोग, रोकने वाला जो द्रव्य है उसका जो संयोग, वो संयोग अंत्यस्य शब्दस्य अंतिम शब्द को निरोधक नष्ट करता है। हाँ जी, हाँ, जहां तक उसका सामर्थ्य वेग उसके अंदर जितना रहता है उतना वेग जब तक चलता रहेगा तब तक शब्द उत्पन्न होता हुआ जाएगा, तो फिर वहां पर भी क्या है, जब वेग समाप्त हो गया तो वो शब्द भी समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब जैसे जितना वेग मैंने दिया शब्द के अंदर, यानी जो शब्द को उत्पन्न करने के लिए जितना वेग मैंने उत्पन्न किया, उस वेग के साथ साथ आगे शब्द से शब्द उत्पन्न होता है, यानी उस वेग को मैंने वेग रूपी संस्कार को पैदा किया, अब वेग रूपी संस्कार के कारण से वो शब्द जो है अगले को उत्पन्न करता जाता है, उस शब्द के साथ साथ वेग भी जा रहा होता है, वेग समाप्त हो गया तो शब्द भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा है। अगर वेग है फिर भी आगे जाने के लिए तो जा रहा है लेकिन दीवार ने उसको रोक लिया तो दीवार के कारण से समाप्त हो जाता है, वेग भी नष्ट हो जाता है दीवार, जैसे बांध छोड़ते हैं ना हम लोग, तो बांध जाता जाएगा और लक्ष्य जब आ जाए तो लक्ष्य में लग जाता है, रुक जाता है, लक्ष्य नहीं है तो उसके अंदर जितना वेग है वो वेग के कारण से आगे आगे बढ़ता जाता है बांध, वेग समाप्त हो गया धड़ाम से गिर जाएगा बांध। हाँ जी, नहीं वेग तो उसके साथ पहले से ही है, वो वेग समाप्त क्योंकि आगे क्यों नहीं शब्द को उत्पन्न नहीं कर रहा, ये प्रश्न आएगा ना, क्योंकि उस तो वेग जितना है वो वेग उसका निमित्त है, अब वो निमित्त रूपी वेग समाप्त हो गया तो शब्द भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, शब्द का खुद का वेग होता है, खुद का वेग होता है का मतलब तीव्रता मंदता होती है ना, नहीं ना, वो शब्द तीव्रता मंदता वो वेग के कारण से, वेग तो देने वाले ने वेग उत्पन्न किया ना, जब हम संयोग किया करते हैं संयोग और विभाग से वहां शब्द के साथ साथ वेग भी उत्पन्न होता है, तो मतलब उत्पन्न करने वाले का वेग होता है। हाँ जी, शब्द की तीव्रता मंदता में वो कारण होता है, तो उसके कारण शब्द उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न करने वाला है उसका वेग उसके साथ जुड़ जाता है और फिर शब्द आगे बढ़ता है, जो ग्रहण करने वाला है रास्ते में आता है उसको सुनाई देता है, तो जो अंतरिक्ष में जो शब्द सुनाई देता है वेग तो वहाँ भी उत्पन्न कर रहा है और शब्द भी उत्पन्न हो रहा है, क्या मतलब अंतरिक्ष में, हाँ, उत्पन्न करने वाले ने उतने ही वेग से शब्द उत्पन्न किया और शब्द उत्पन्न हुआ, उसका काम है अगले शब्द को उत्पन्न करना, तो फिर सामने वाले व्यक्ति को सुनाई क्यों देता, तो वहाँ अंतरिक्ष में शब्द तो क्या जी कह रहे हैं, नहीं अवरोधक नहीं, वहां शब्द तो जाएगा नहीं ना, वहां शब्द जी वहां वायु का अभाव है, शब्द आकाश का गुण है, शब्द नहीं आकाश का गुण है, उसका कोई कारण नहीं है। वहां शब्द अगर आप बोलेंगे तो उस शब्द को ले जाने वाला यानी वो वेग को नष्ट, वहां वेग जाएगा नहीं, क्योंकि वेग भी वायु के सहारे से जाता है, अपने आप नहीं जा रहा है ना, वहां वेग वायु भी कारण है, तो वहां वायु नहीं है तो आगे शब्द नहीं जा सकता है। जैसे मैं इधर बोल रहा हूं, हवा इधर चले ना तो उधर नहीं जाएगा, तो मतलब ज्यादा नहीं जाएगा, वो अधिकांश इधर ही जाएगा शब्द, हमारे शब्द सारे इधर आ जाएंगे ऐसा, तो वेग भी ले जाता है साथ में, यानी वायु भी, वायु जिस ओर है वेग उसी ओर आगे गमन करता है, जो वेग रूपी संस्कार उत्पन्न हो रहा है ना वो वायु जिस तरफ जाती है उसी ओर वो वेग भी उधर ही चली जाता है, अधिकांश वेग उधर ही जाता है ऐसा है। तो अगर वहां अंतरिक्ष में जहां सबसे ऊपर जाएंगे, जहां वायु का पृथ्वी के क्षेत्र से ऊपर जाएंगे तो वहां वायु नहीं है, तो फिर वहां शब्द जा ही नहीं सकता, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगा, वेग भी समाप्त हो जाएगा। नहीं आकाश तो रहेगा उसमें तो कोई बात नहीं, इसलिए तो शब्द उत्पन्न हुआ वहां पर, आप बोल तो रहे हैं, मतलब शब्द तो बोल सकता है ना वहां पर अंतरिक्ष में, बोलो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जब शब्द बोल रहा है तो शब्द उत्पन्न हो रहा है तो वहां आकाश है तभी तो उत्पन्न हो रहा है, अगर वहां आकाश नहीं होता तो शब्द भी उत्पन्न नहीं हो सकता फिर वहां पर, तो पता कैसे लगता है उत्पन्न हो रहा है? हम बोल रहे हैं, हमें अंदर से पता है हम बोल रहे हैं, हमें नहीं सुनाई देता शब्द, तो अगर हम जैसे क्योंकि वहां तो कवच पहन के रहते हैं, पता लग जाता है, अगर व्यक्ति कवच ना पहने सपोज करते हैं और जीवित भी है तो वो बोलेगा तो उसको सुनाई भी नहीं देगा, उसको अंदर से तो पता है मैं नहीं, कल्पना करे तो इसकी भी कल्पना करो, ऐसा नहीं मतलब वहाँ कवच नहीं है कुछ नहीं है तो वहाँ जब बोल ही नहीं सकता, वो उत्पन्न ही नहीं होगा, वहाँ वायु ही नहीं है, तो कवच के अंदर वायु है ना तभी तो वो जीवित रह रहा है ना, ऑक्सीजन तो है उसके पास, तो वो ऑक्सीजन अंदर है तो अंदर बोलेगा तो अंदर सुनाई देगा, वो बाहर ऑक्सीजन ही नहीं है वो बोल ही नहीं सकता बाहर, तो वो कल्पना क्यों करें आप? तो उसको सुनाई देता, वो बोलता है, शब्द उत्पन्न हो रहा है वहां पर, वहां जहां ऑक्सीजन है वहां शब्द उत्पन्न हो जाएगा। हाँ जी, अरे वहां हवा, हवा के साथ आकाश भी है, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप आकाश नहीं है? बिना आकाश के वो खड़ा है क्या वहां पर? खड़ा कहां पर है वो? अवकाश में ही तो खड़ा है, ऐसे कैसे कह सकते हैं अवकाश नहीं है वहां पर, आकाश नहीं है? ठीक है, हाँ जी, क्या जी? हाँ, विकार के कारण भी तो नष्ट, कौन सा विकार? जो आता है होता होता इसमें आया। नहीं नहीं वहां पर तो वेग वेग वेग वेग जब कम होता जा रहा है इसलिए शब्द भी कम होता जा रहा है ऐसा, ये आगे भी ये भी कहेंगे, वेग को लेकर के आगे भी कहेंगे, वो वेग जब कम हो गया तो शब्द भी कम हो जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ, यानी सामने अवरोधक है तो आपका वेग कितना ही हो वो तो समाप्ति करेगा वो, ठीक है ना, समाप्त करेगा वो, क्योंकि अवरोधक ने उसको रोक दिया, नष्ट कर दिया। अगर अवरोधक नहीं है तो फिर आगे आगे शब्द को जाना चाहिए, नित्य है तो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह वेग जो है, वेग के कारण से शब्द आगे से आगे नया उत्पन्न होता जा रहा है, और जब वेग ही समाप्त हो गए तो अगला शब्द भी उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा है। अंतरिक्ष में जो कवच के अंदर रहता है वो अपने आप को सुनाई दे रहा है, यहाँ से हम दूसरे कोई दूर है उसके साथ बात करना तो नहीं कर सकता ना उस तरह का, वो नहीं, वो बात तो फिर वो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करके फिर वो बात करते होंगे, मेरे को पूरी प्रक्रिया पता नहीं, वहां पर ट्रांसमीटर से करते हैं या कैसे करते हैं वो अलग बात है, वो संकेतों से कुछ करते होंगे, मेरे को पूरी प्रक्रिया नहीं, वो कैसे बात करते हैं, या वो अपने शिप में जाकर के फिर बात करते होंगे, वहां फिर ऑक्सीजन रहता होगा उसमें, फिर उसमें बात करते होंगे। हो सकता है, मेरे को पता नहीं है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो किस तरह बात करते होंगे, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है वहां पर। देखिए, जिसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं तो क्यों उसके बारे में विचार करें हम, वो ऐसा होता होगा बस होगा, ऐसा ही होता होगा, और वो होगा वाले में हमको क्यों जाना है जब हमने हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है ना वहां के बारे में। तरंगे तो हवा के माध्यम से चलती है ना, नहीं, एक तो विद्युत के माध्यम से तो आती है, पर जब यहाँ जो चल रही है, मतलब भूमि के क्षेत्रफल में जो है वहां पर तो हवा कारण है, जो हम बोल रहे हैं यहाँ, और जो हम नहीं बोल रहे हैं, और जो जैसे मोबाइल में बोलते हैं तो वो हवा के तरंग नहीं होते वहां पर, वो विद्युत तरंग होते हैं, ठीक है, वो अलग प्रक्रिया है। जो हम जो बोल रहे हैं यहाँ की जो प्रक्रिया है वो अलग प्रकार की प्रक्रिया है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हवा कारण है, वो हवा ले जा रहा है, हाँ वेग भी साथ में है, ये सारे कारण है। लेकिन जो मोबाइल में जब हम बोलेंगे वो हमारे उस शब्द को ग्रहण करके वो विद्युतीय क्षेत्र में उसको बदल देती है, उसको विद्युतीयकरण में बदल देती है, फिर वो विद्युत के रूप में वो जाएगा, ठीक है, वो सैटेलाइट जहाँ भी होगा वो सैटेलाइट उसको ग्रहण कर लेगा, उसको फिर वो सैटेलाइट जो है छोड़ देगा तो सब जगह वो चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे इस हवा के अंदर इस क्षेत्र में प्रत्येक यानी क्या कहते हैं उसको अलग अलग नहीं अलग अलग संस्था वालों के शब्द सारे यहाँ पर, मतलब एयरटेल के शब्द हैं यहाँ पर, और यहाँ टाटा के हैं, यहाँ पर BSNL के हैं, सारे शब्द हैं यहाँ पर, ठीक है ना, हवा में सारे शब्द चल रहे हैं यहाँ पर आपका यंत्र अगर BSNL का है तो आपका यंत्र BSNL वाले शब्द जो जब आएगा उसी को ग्रहण करेगा, ऐसा। तो मतलब वो जो विद्युतीय तरंग है ना, उन तरंगों को ये मोबाइल ग्रहण करेगा, ग्रहण करके जब हमारा मोबाइल में आ जाएगा वो शब्दों में कन्वर्ट करके हमको सुनाई देगा, ऐसा। हाँ जी, वो बहुत सारे माध्यम हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग माध्यमों को वो बनाते हैं, हम उसमें क्यों जाए ज्यादा, ठीक है ना, बस केवल यहां पर इतना ही समझ लीजिए, यहां पर जो शब्द जा रहा है तो इधर भी जा रहा है, यानी जिधर जिधर हवा जा रहा है उधर उधर वो शब्द जाता जाएगा, और वेग जितना रहेगा उस वेग के कारण से वो शब्द उतना उतना दूर तक जाएंगे, वेग समाप्त हो गया शब्द भी समाप्त हो जाएगा। नहीं, मतलब संयोग, हमने जिस तरह संयोग किया उस संयोग के कारण से जितनी शक्ति से संयोग किया उस उतना वेग वहां पर उत्पन्न होता है, ऐसा है। हाँ, वो वेग उसके साथ चलता है। चलें, दृष्टम ही तिरह प्रतिकुड्यम अंतिकस्तेन अपि अश्रवणम शब्दस्य श्रवणम दूरस्तेन अपि असति व्यवधाने इति। दोनों बातें यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, जो पीछे समानश्च दृष्ट विरोधा जो है उसको यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। दृष्टम ही लोक में ये देखा ही जाता है, क्या, तिरा प्रतिकुड्यम का मतलब है दीवार के पीछे शब्द बोले जा रहे हैं। अंतिकस्तेन अपि अश्रवणम, बिल्कुल उसके दीवार के पास में रहने वाले को भी अश्रवणम, शब्दस्य अश्रवणम, शब्द को वो नहीं सुन पाता है। वह कारण क्या है, तिरा प्रतिकुड्यम, क्योंकि वो दीवार के पीछे है। फिर कहा असति व्यवधान है, वहां कोई व्यवधान नहीं है, व्यवधान के ना होने पर, मतलब दीवार आदि कोई व्यवधान के ना होने पर, दूरस्थेन अपि श्रवणम शब्दस्य, दूर में रहने वाले व्यक्ति को भी शब्द सुनाई देता है। पकड़ में आया, दृष्टम ही ये संसार में देखा जाता है तिरह प्रतिकुढ़्यम शब्दम, दीवार के पीछे होने वाले शब्द को, अंतिकस्तेनापि दीवार के पास रहने वाले व्यक्ति को भी अश्रवणम सुनाई नहीं देता है, यानी शब्दस्य अश्रवणम भवति, शब्द का वो अश्रवण करता है यानी शब्द को वो सुन नहीं पाता है। यहां तक हो गया। फिर कहते हैं व्यवधाने सति, व्यवधाने असति, व्यवधान के ना होने पर, व्यवधाने असति व्यवधान के ना होने पर, यानी कोई दीवार आदि कोई व्यवधान नहीं है और आप यहां शब्द बोल रहे हैं तो दूरस्तेन अपि शब्दस्य श्रवणम, दूर रहने वाले को भी शब्द का श्रवण होता है। ठीक है, हाँ जी, जैसा वेग आपने दिया उस वेग के अनुसार। अब अगला उदाहरण से समझाया जा रहा है, घंटायाम अभिहन्यमानायाम तार तारतरो मंदो मंदतर इति श्रुति भेदात नाना शब्द संतानो अविच्छेदेन श्रूयते। घंटायाम अभिहन्यमानायाम, घंटे को पीटने पर, घंटे को ताड़ित करने पर जो शब्द उत्पन्न होते हैं वो कैसे, तार तारतर, तार का मतलब अच्छी आवाज में और तारतर उससे भी अच्छी आवाज में, अथवा मंद मंदतर, मंद शब्द या उससे भी मंद, ऐसे इति श्रुति भेदात, ऐसे श्रुति के भेद होने से यानी अलग अलग प्रकार से सुनाई देने से, नाना शब्द संतान अलग अलग प्रकार के शब्दों का संतान, वहां पर अलग अलग प्रकार के शब्द अविच्छेदेन बिना रुके श्रूयते सुनाई देते हैं। पकड़ में आ रहा है, मतलब मान लो घंटी को कोई बजा रहा हो तो वहां जो बजाया जा रहा है, एक आदमी बहुत धीरे से बजा रहा है तो मंद सुनाई देगा और वो मंद भी फिर धीरे धीरे और मंद होता हुआ सुनाई देगा आपको, ठीक है ना, कभी मंद सुनाई देता है उससे भी मंद सुनाई देता है, एक ही समान नहीं सुनाई देता, मंद मंदतर सुनाई देता, और कोई जोर से बजा रहा हो तो वहां पर भी एक जैसा नहीं सुनाई देता, मतलब तीव्र भी सुनाई देता है और उससे भी तीव्र सुनाई देता है ऐसा। तो ये दो शब्दों का अलग अलग सुनाई देना है, ये लगातार अविच्छेदेन श्रूयते, ये लगातार आपको सुनाई दे रहे। तत्र नित्य शब्दे, अगर यदि आप शब्द को नित्य मानते हैं तो उस स्थिति में ये जो अलग अलग शब्दों का श्रवण हो रहा है तो ये अलग अलग शब्द कहां पर हैं, घंटास्थम उस घंटे में है, अन्यगतम वा अथवा जो सुनने वाला है श्रोत्र वहां पर है, अथवा संतान वृत्ति या शब्दों का जो संतान शब्द धारा जो चल रही है वहां पर है, अभिव्यक्ति कारणम वाच्यम उसको अभिव्यक्त करने वाले को आपको बताना पड़ेगा। तो जो अभिव्यक्त करने वाला व्यंजक है ना, अलग अलग शब्द सुनाई दे रहे हैं तो अलग अलग शब्दों को प्रकट करने वाले व्यंजक भी अलग अलग होना चाहिए, वो व्यंजक कहां पर हैं, घंटास्तम घंटे में है, अन्यगतम व अवस्थितम या जहां सुनाई दे रहा व्यक्ति का श्रोत्र है वहां पर है, अथवा संतान वृत्ति व वो शब्द धारा जो चल रही है उसमें है वो व्यंजक। ये तीन प्रश्न किए जा रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं आप लोगों को, प्रश्न क्या है उसको समझ लीजिएगा। उत्पत्ति के पक्ष में तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि वहां संयोग जो है मतलब वेग जो है कम ज्यादा होने के कारण से अलग अलग प्रकार के शब्द सुनाई देंगे। अगर आप शब्द को नित्य मानते हो, शब्द तो नित्य है, नित्य का मतलब एक जैसे रहेंगे, ठीक है जी, फिर भी हमको अलग अलग जो सुनाई दे रहा है तो अलग अलग व्यंजक होंगे तभी तो अलग अलग सुनाई देगा, तो वो व्यंजक है प्रकट कराने वाले हैं वो कहां पर हैं, वो व्यंजक जो है प्रकट कराने वाले जो है वो कहां पर है, उसके लिए प्रश्न कर रहे हैं। तत्र नित्य शब्दे, अगर शब्द को नित्य मानते हैं उस स्थिति में घंटास्तम, वो व्यंजक जो है घंटा में स्थित है, अन्य गतम वा, या दूसरा घंटे में नहीं है तो सुनने वाला जो है कर्णेन्द्रिय वहां पर है वो व्यंजक, अथवा संतान वृत्ति, या जो शब्दधारा चल रही है उसी शब्दधारा में ही व्यंजक है। अभिव्यक्ति कारणम वाच्यम, अलग अलग शब्दों को अभिव्यक्त करने वाले जो व्यंजक है उन कारणों को वाच्यम बताना चाहिए आपको, ये सिद्धांती पूर्व पक्ष से कह रहे हैं। हाँ जी, कहां पर? नहीं नहीं, मैं तो अभी तो तीसरी पंक्ति में ही हूं, चौथी पंक्ति में गया ही नहीं अभी तक। जी ठीक है, तत्र नित्य शब्दे घंटास्तम अन्यगतम वा अवस्थितम संतान वृत्तिर्वा अभिव्यक्ति कारणम वाच्यम, तो वो जो अभिव्यक्ति का जो कारण है व्यंजक, वो व्यंजक घंटा में स्थित है या श्रोत्र में स्थित है या संतान शब्द शब्दों का जो धार चल रहा है उसमें स्थित है, तो उसको अभिव्यक्ति को प्रकट, शब्दों को प्रकट करने का जो कारण व्यंजक है उस व्यंजक के बारे में वाच्यम आपको बताना चाहिए, वो व्यंजक कहाँ पर है। ये ना, जिसके माध्यम से श्रुति संतानो भवति, जिसके कारण से ये अलग अलग श्रुतियों का संतान हो रहा है, यानी अलग अलग प्रकार के जो शब्द हमको सुनाई दे रहा है वो। शब्द भेदे च असति, शब्द भेदे च असति श्रुति भेदा उपपादयितव्यः इति, शब्द भेदे च असति, शब्द को भेद ना मानने पर, यानी अलग अलग शब्दों को ना मानने पर, क्योंकि शब्द नित्य है तो अलग अलग शब्द तो होंगे नहीं, एक जैसा होगा, तो शब्द भेदे च असति, शब्द को भेद ना मानने पर श्रुति भेदा, परंतु सुनाई दे रहा है हमको अलग अलग, तो वो श्रुति भेद जो हो रहा है उस श्रुति भेद को उपपादितव्यः आपको बताना चाहिए कि ये अलग अलग क्यों सुनाई दे रहा है। जब शब्द अलग अलग ना होते हुए भी शब्द अलग अलग जो सुनाई दे रहे हैं, इस अलग अलग सुनाई देने का कारण आपको बताना चाहिए। पकड़ में आया? अब कह रहे हैं अनित्येतु शब्दे, हां शब्द को यदि अनित्य मानोगे तो उसका कारण आपको समझ में आएगा। अनित्येतु शब्दे घंटास्तम संतान वृत्ति संयोग सहकारी निमित्तांतरम संस्कार भूतम पटु मंदमिति वर्तते। अनित्येतु शब्दे, शब्द को अनित्य मानने पर घंटास्तम संतान वृत्ति संयोग सहकारी, घंटास्तम घंटे के साथ में, संतान वृत्ति वाला, संयोग सहकारी संयोग के साथ साथ रहने वाला, निमित्तांतरम जो भिन्न कारण है, कौन है? संस्कार भूतम, संस्कार रूप यानी वेग, उस वेग के पटु मंदमिति वर्धते, उसकी तीव्रता मंदता होती है। पकड़ में आया? शब्द को अनित्य मानने पर घंटास्तम घंटे में रहने वाला, ठीक है जी, संतान वृत्ति, जो संतान वृत्ति को उत्पन्न हो रहा है, जो संतान वृत्ति वाला है, संयोग सहकारी संयोग के साथ साथ रहने वाला, जो संयोग हुआ है ना तो संयोग के साथ में ही तो उत्पन्न हो रहा है वो वेग, तो संयोग सहकारी संयोग के साथ में रहने वाला कौन? वो निमित्तांतरम भिन्न कारण, संयोग से भिन्न, संयोग से भिन्न कौन है? वो संस्कार भूतम, वो संस्कार स्वरूप है यानी वेग स्वरूप है, उस वेग स्वरूप के पटु मंदम इति वर्तते, वह वेग वो संस्कार है वो कभी पटु होता है कभी मंद होता है, ठीक है जी। तस्य अनुवृत्तिया, तस्य अनुवृत्तिया, उस वेग के अनुकरण अनुसार अनुकरण करने वाला, शब्द संतानानुवृत्ति, शब्द संतानों की अनुवृत्ति होती है, यानी उस वेग का ही शब्दों का संतान अनुकरण करता है, मतलब जैसा जैसा वेग रहेगा शब्द संतान भी वैसा वैसा होगा, इसलिए कह रहे हैं पटु मंद भावाच्च, वेग के पटु या मंद होने से शब्दस्य तीव्र मंदता, शब्द की भी तीव्र मंदता होती है। तत्कृतश्च श्रुति भेद इति, तत्कृतः उस वेग के कारण से श्रुति भेदः, श्रुति में भेद आता है, यानी वेग में तीव्रता मंदता होने कारण से शब्द में भी तीव्रता मंदता सुनाई देती है, यह इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गए? हाँ जी। तत्कृतश्च श्रुति भेदः, तत्कृतः तेन कृतः, उस वेग के द्वारा किया गया है इसलिए श्रुति भेद है, यानी उस वेग के कारण से ही श्रुति में भेद आ रहा है। ये है तत्कृतः तेन वेगेन कृतः श्रुति भेदः वर्तते, ऐसा। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? शब्द के विनाश का कारण, शब्द के विनाश का कारण अनुमान प्रमाण से उपलब्ध होने पर शब्द के विनाश का कारण अनुमान प्रमाण से उपलब्ध होने पर भी शब्द के विनाश का कारण अनुमान प्रमाण से उपलब्ध होने पर भी विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से ऐसा कर के जो खंडन आपने किया है, ऐसा करके जो खंडन आपने किया है वह खंडन अनुचित है। स्पष्ट हो गए? हाँ जी। शब्द के विनाश का कारण अनुमान प्रमाण से उपलब्ध होने पर भी, या आपने शब्द को जोड़ सकते हैं, आपने विनाश का कारण अनुपलब्ध होने से ऐसा कहकर जो खंडन किया है वह खंडन अनुचित है। शब्द के विनाश का कारण अनुमान प्रमाण से उपलब्ध होने पर भी आपने, एक शब्द जोड़ दीजिए तो आपको और सरल हो जाएगा, आपने विनाश का कारण अनुपलब्ध होने से ऐसा कहकर जो खंडन किया है वह खंडन अनुचित है। ठीक है, अब पूर्व पक्षी एक आक्षेप करता है सिद्धांति के ऊपर। न वै निमित्तांतरम संस्कार उपलभ्यते अनुपलब्धेर नास्ति इति। पूर्व पक्षी कहता है निश्चित रूप से जिस निमित्तांतर रूपी संस्कार को आपने बोला है वो निमित्तांतर रूपी संस्कार न उपलभ्यते, उपलब्ध नहीं होता है, यानी दिखाई नहीं देता है। अनुपलब्धे, दिखाई ना देने से नास्ति, नहीं है, तो वो वेग को मना कर रहा है। पकड़ में आ गया प्रश्न? न वै निमित्तांतरम संस्कार उपलभ्यते, जिस निमित्तांतर रूपी संस्कार को आपने कहा है न उपलभ्यते, वो संस्कार उपलब्ध नहीं होता है। अनुपलब्धे, उपलब्ध ना होने से न अस्ति, वो नहीं है। इसका समाधान सूत्रकार देते हैं सिद्धांती, बोलिए। पाणि निमित्त प्रश्लेषात शब्द अभावे न अनुपलब्धि। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, आपको वेग का समझ में आ जाएगा। विद्यपि वेग दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपको पता लगेगा कि इसमें वेग है या नहीं, और उस वेग का आपको स्पर्श से अनुभव में भी आ जाता है। ठीक है, पानी कर्मणा पानी घंटा प्रश्लेषो भवति। पानी कर्मणा हाथ के कर्म से, हाथ के कर्म से पानी घंटा प्रश्लेषो भवति। हाथ का और घंटे का संयोग होता है। पकड़ में आ रहा है? जैसे आप घंटा बजा रहे हैं, ठीक है ना, बजा रहे हैं तो उसमें शब्दों की संतति उत्पन्न हो रही है, इसलिए आपको अलग अलग शब्द उत्पन्न हो रहे हैं वहां पर। उस स्थिति में आपने हाथ से उस घंटे को पकड़ लीजिएगा, तुरंत शब्द बंद हो जाएंगे, होते नहीं होते। तो कह रहे हैं पाणी घंटा प्रश्लेषः भवति, हाथ और घंटे का संयोग जब होता है तस्मिन् सति, उस संयोग के होने पर, प्रश्लेष का मतलब संयोग। हाँ जी, एक ही बात है, वो प्र उपसर्ग है, ठीक है ना, वो तो केवल उपसर्ग जो है हर जगह उपसर्ग का अलग अर्थ नहीं होता है, वहां शब्द के सौंदर्य के लिए भी उपसर्गों का प्रयोग होता है। हाँ जी, हाँ जी, विश्लेष का मतलब है वो विश्लेष अलग है, वहां वी का अर्थ अलग है, ठीक है ना, वहां उपसर्ग का अर्थ है वहां पर, यहां नहीं है। ठीक है, चले हम आगे। तो कहते हैं तस्मिन् सति, उस संयोग के होने पर शब्द संतानो न उत्पद्यते, तब शब्द संतान उत्पन्न नहीं होता, समाप्त हो जाता है। अतः श्रवण अनुपत्ति, तब श्रवण भी नहीं होता है। पकड़ में आ गया? अब कहते हैं तत्र, वो जो स्थिति आपके सामने रखी है, तत्र उस स्थिति में प्रतिघाती द्रव्य संयोग, रोकने वाला जो द्रव्य का संयोग है वहां पर, प्रतिघाती का मतलब है रोकने वाला, प्रतिघाती द्रव्य संयोग, रोकने वाला जो द्रव्य है उस द्रव्य का जो संयोग हुआ है, वह संयोग शब्दस्य निमित्तांतरम, शब्द के निमित्तांतरम दूसरे कारण जो कि संस्कार भूतम, संस्कार रूपी वेग को निरुनद्धि रोक देता है, इति अनुमीयते, ऐसा हमको अनुमान होता है। पकड़ में आ रहा है? प्रतिघाती द्रव्य संयोग, रोकने वाला जो द्रव्य है उसका संयोग शब्दस्य निमित्तांतरम, शब्द को उत्पन्न करने वाला जो निमित्तांतर है, दूसरा निमित्त है कौन, संस्कार भूतम, संस्कार स्वरूप जो वेग है, उस वेग को निरुनद्धि, वो संयोग रोक देता है। इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि वो संयोग नहीं हो रहा तो शब्द चल रहे थे, शब्द सुनाई दे रहे थे, जैसे वो संयोग हो गया तो वो संस्कार नष्ट हो गया, इसलिए शब्द आगे नहीं उत्पन्न हो रहा है। पकड़ में आ गए? तस्य च निरोधात्, उसके निरुद्ध हो जाने से, तस्य च निरोधात् का मतलब तस्य वेगस्य निरोधात्, उस वेग के निरुद्ध हो जाने से, यानी उस वेग के नष्ट हो जाने से शब्द संतानो न उत्पद्यते, शब्द संतान फिर उत्पन्न नहीं होता, यानी शब्द फिर सुनाई नहीं देते। अनुत्पत्तो श्रुति विच्छेदः, अनुत्पत्तो, जब शब्द संतान उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं तो श्रुति विच्छेद, सुनाई भी नहीं देता है, श्रुति का भी विच्छेद होता है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथा यथा प्रतिघाती द्रव्य संयोगात् ईशो हो क्रिया हेतो संस्कारे निरुद्धे गमन अभावा इति, गमन अभावा इति के बाद पूर्ण विराम कर लेना। गमन अभावा इति, इति के बाद में पूर्ण विराम, कहते हैं यथा, जैसे, एक उदाहरण से समझा रहे हैं। प्रतिघाती द्रव्य संयोगात, रोकने वाले द्रव्य के संयोग से, ईशोह बाण का, बाण के क्रिया हेतु, बाण के जो क्रिया का कारण है कौन है, संस्कारा, संस्कार। तो बाण के क्रिया का हेतु जो संस्कार है, उस संस्कार के निरुद्धे रुक जाने पर, गमन अभावा, बाण का गमन जो है वो रुक जाता है। ये स्पष्ट है। हाँ जी, बाण, अच्छा तीर, तीर कहते क्या उसको, हाँ बाण भी कहते होंगे। देखिए, प्रतिघाती द्रव्य संयोगात, रोकने वाले द्रव्य का संयोग होने से, ईशोह तीर के अंदर जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया का हेतु तीर के अंदर होने वाली जो क्रिया है, उस क्रिया का जो कारण है, उस कारण रूपी संस्कार के निरुद्धे रुक जाने पर, गमन अभावा, तीर का गमन नहीं होता है। आप मेरी ओर देख रहे, मान लीजिए इन्होंने बाण छोड़ा तीर, तो वो तीर ऐसा जा रहा है, ठीक है ना, और मैंने यूं पकड़ लिया, ठीक है ना, पकड़ में आ गया, यूं पकड़ पकड़ते हैं लोग, तो यूं पकड़े जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, छोटे बच्चे, आपने कभी खेला ऐसे बाण का, हाँ, जो क्या कहते हैं, बांस का जो बांस होता है ना, बांस को आप छीलो ना, पतली पतली उसमें से निकालते हैं, उसको यूं मोड़ करके एक धागा बांध देते हैं उसमें, बच्चे लोग करते हैं। और जो सींक वाली झाड़ू होती है ना, उस झाड़ू में सींक जो होती हैं, एक सींक को ले लिया और उसके साथ लगा के बच्चे लोग खेलते बाण का, ऐसा किया आपने कभी? तो हाँ जी, तो जब एक बच्चे ने जो है उस तीर को छोड़ दिया और दूसरे बच्चे ने यूं पकड़ लिया उसको, जाती हुई तीर को पकड़ते हैं ना, तो ये कह रहे हैं ईशोह क्रिया है, तो यानी बाण क्यों जा रहा है उधर आगे, क्योंकि उसमें वेग विद्यमान है, इसके कारण से वो बाण आगे बढ़ रहा है। अब उसको रोक दिया, तो कह रहे हैं ईशु के क्रिया का कारण जो संस्कार है, उस संस्कार के रुक जाने पर, यानी संस्कार रूपी वेग के रुक जाने पर, बाण का गमन का अभाव हो जाता है। ठीक है जी, उससे पता लग रहा है ना कि इसमें वेग है, वेग का अनुमान हो रहा है वहां पर। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, देखिए अब आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं। कंप संतानस्य स्पर्शनेन्द्रिय ग्राह्यस्य च उपरम कांस्य पात्रादिषु पानि संश्लेषो लिंगम संस्कार संतानस्य इति। अब एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं जो आपको प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाएगा। कांस्य के पात्र होते हैं ना, ठीक है ना, वो अलग प्रकार के होते हैं, आजकल वो प्रयोग में नहीं लाते हैं, पहले कुछ लोग प्रयोग करते थे उसको, खाने आदि में प्रयोग करते थे थाली के रूप में, और मुनि जी को पता होगा ज्यादा। वो कांसे के पात्र को जो है ना, ऐसे पर्स पर ऐसे थोड़ा सा उसको ऊपर उठा करके यूं रख दो, और पर्स जो है ऊपर नीचे है, थोड़ा सा ऐसा समतल ना करके थोड़ा उबर खाबड़ है, तो वो जो थाली है ना वो पूरा बैठता नहीं है, ऐसा हो जाता है। ऐसा हो जाने पर उसमें कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन से शब्द और ऐसे शब्द पैदा होगा आपको, अगर लगातार वो शब्द सुनाई दे रहा है, आप हल्के से उसको ऐसा टच करो, बहुत हल्का, तो कंपन आपको प्रतीति होगी, ठीक है ना, और जोर से पकड़ो तो समाप्त हो जाएगा। उसी को उदाहरण के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया है। अब देखिए पंक्ति को क्या है, हाँ, कंप संतानस्य, ये जो कंपन रूपी संतान है वो कैसा है, स्पर्शनेन्द्रिय ग्राह्यस्य, स्पर्शनेन्द्रिय से गृहित होने वाला है, स्पर्शनेन्द्रिय ग्राह्यस्य, स्पर्शनेन्द्रिय यानी त्वचा रूपी इंद्रिय से गृहित होने वाले कंप संतान को, यह कंप संतान का उपरमा रुक जाना होता है। कब, कांस्य पात्रादिषु, कांस्य के पात्र में पानी संश्लेषा, जब हाथ का संयोग होता है, पानी संश्लेषा का मतलब है संयोग। पहले क्या कहा था, प्रश्लेष कहा था, वहां प्र जो है उपसर्ग जोड़ा है, या और यहां है सम उपसर्ग जोड़ा है, बस अंतर इतना है। तो कहते पाणी संश्लेषा, हाथ का संयोग होने पर वो कंप संतान जो है उपरमा, कंप संतान से उपरमा, कंप संतान का समापन यानी रुक जाता है। तो पाणी संश्लेषा, हाथ का जो संयोग है वो लिंगम, लिंग है, चिन्ह है किसका, संस्कार संतानस्य, संस्कार संतान का, क्योंकि उसने रोका इसलिए संस्कार रूपी संतान नहीं चल रहा है। तस्मात निमित्तांतरस्य संस्कार भूतस्य न अनुपलब्धि इति उपलब्धि रेव, कहते हैं तस्मात इसलिए निमित्तांतरस्य संस्कार भूतस्य, भिन्न कारण वाला जो संस्कार रूपी वेग है उस वेग की अनुपलब्धि न, अनुपलब्धि नहीं है अर्थात उपलब्धि है, यानी वेग रूपी संस्कार होता है, ये प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है, यानी प्रत्यक्ष से अनुमान कर रहे हैं हम, है तो अनुमान ही हो रहा है क्योंकि वो नेत्रग्राही नहीं है ना, वो अनुमान कर रहे हैं उसका, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से कंपन का तो हमको पता लग रहा है, यानी कंपन तो दिख रहा है लेकिन वेग नहीं दिख रहा है, और उसको रोकते ही वो शब्द समाप्त हो गया, और शब्द समाप्त हो गया क्यों, क्योंकि वेग समाप्त हो गया, ऐसा अनुमान होता है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, जो ऊपर एक जल हुआ तो समझ में आ गया, ऊपर जो तीर वाला उदाहरण है ये ऐसा भी तो होता है, तीर छोड़ने पे तीर पार होके आगे भी जाता है और तीन चार पार होते जाता है, वो तो प्रतिरोधी जो द्रव्य है ना वो कमजोर होता है इसलिए ऐसा होता है, प्रतिघाती द्रव्य के ऊपर निर्भर करता है ना कि आपका संयोग किस प्रकार का है, कमजोर संयोग है तो वो उसको भेद करके जाएगा, और मजबूत संयोग है तो भेद नहीं सकता, संयोग के ऊपर निर्भर करता है ना किस तरह का संयोग है। ठीक है, मान लीजिए आप कपड़े का संयोग रखो, आप ऐसा कपड़े वाला, और आपने वेग आपके बांध के अंदर इतना वेग है, अब वो वेग छीन करके जाता है, जैसे कोई गोली चलाता है ना, गोली बंदूक में, बंदूक से गोली चलाता है बंदूक से, तो गोली के अंदर तो बहुत वेग देते हैं वहां पर, यानी वहां यूं तो देशी कट्टे भी होते हैं ना, तो वो पिस्तौल जो होता है उसमें है तो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जब उसको उसको लोड करके जब उसको तोड़ते तो उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति पैदा करवाते हैं, वेग बहुत उत्पन्न करते हैं वो, यूं जब बटन दबाते हैं तो उसमें इतना वेग होता है, वो वेग जो है वो ले जा रहा है उस गोली को। ठीक है ना, मान लीजिए किसी को दाग भी दिया है ना, किसी किसी का शरीर जो है मजबूत होता है, उसकी मांसपेशियां उसके सारा बहुत दृढ़ होता है, तो वो गोली जो लग गया है तो अंदर ही रह जाता है, और किसी किसी का तो लग करके भी बाहर निकल जाता है, कोई कमजोर शरीर वाला हो तो बिल्कुल बाहर पार हो जाएगा, पर जब जा रहा होता है ना वो अपना असर छोड़, गोली का जो असर है ना वो तो छोड़ करके जा रहा है, पार हो गया। और मनोबल ज्यादा होता है व्यक्ति का, किसी का तो एक क्या चार चार पांच पांच गोलियां खा करके भी आदमी जिंदा रहता है, और मनोबल नहीं है ना, एक गोली खा करके मर जाएगा, और कम मनोबल है तो गोली खाए भी नहीं मर जाएगा। हाँ जी, हाँ आवाज सुन के क्या, मैंने मान लीजिए कोई बंदूक आपके सामने कैसे तान लिया है ना, उसको देख करके मर जाए व्यक्ति, कमजोर दिल वाला होता है ना, यानी जिसका आत्मविश्वास बहुत कम होता है तो वो डर से ही मर जाता है, गोली लगे भी नहीं मर जाता है। अच्छा, गोली उसको नहीं लगा, बाहर से निकल गया, वो समझता कि मेरे को लगा मान करके मर जाता है। और जो सेना में जो काम करने वाले होते हैं ना सिपाही लोग, वो लोग जब मिलते हैं ना, जी यहाँ एक गोली लगा था, यहाँ भी एक लगा था, यहाँ भी एक लगा था, यहाँ भी एक लगा था, यहाँ भी एक लगा था, वो सारे चिन्ह दिखाता है, वो मरा ही नहीं हो, आज भी जिंदा है वो। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो उनको उनको तो क्या है, वो जोश भर भर के जो है ना उनको दिलेर बना देते हैं, ठीक है ना, वो मजबूत हो जाते हैं, इसलिए वो डरते नहीं है, वो तो गोलियों में रोज खेलने वाले हैं, वो कैसे डरेंगे। ठीक है ना, तो मरना और जीना जो है वो हमारे हाथ में भी है, पर ऐसा नहीं है कि मान लो उसने दिल को दिल में छेद कर दिया फिर वो नहीं, मतलब ऐसे जगह अगर वो गोली मारे ना तो एक ही गोली से मर जाएगा। मर्म स्थल में, शरीर में बहुत सारे मर्म स्थल हैं, अगर मर्म स्थल में अगर गोली लग गए ना तो वो जाएगा, मरेगा, चाहे एक गोली जागे या आधा लगे या उसको छू करके भी जाए ना, और छूता हुआ भी ऐसा जोर से छू गए ना मर्म स्थल को तो भी मर सकता है, ऐसा है। मर्म स्थल में नहीं लगा है तो वो नहीं मरेगा, वो जिंदा रह सकता है। इसलिए कभी ऐसी परिस्थिति अपने सामने आ जाए तो घबराओ मत, मतलब मजबूत रहो। ठीक है जी, चले हम आगे। सूत्रार्थ, सूत्रार्थ लिखिए। हाथ का शब्द निमित्त के साथ संपर्क होने से शब्द के न रहने पर वेग रूपी संस्कार की अनुपलब्धि नहीं है, अर्थात उपलब्धि है। अब ये ना लिख करके ये भी लिख सकते हैं, शब्द के ना रहने पर वेग रूपी संस्कार की उपलब्धि है, ऐसा भी कह सकते हैं। स्पष्ट हो गया? इतना ही रखते हैं ओंकार। हाँ जी, हाँ जी जी, कौन नहीं, आध्यात्मिक हो चाहे आध्यात्मिक ना हो, जैसा शब्द है वैसे ही मानना पड़ेगा ना। हम आध्यात्मिक लोग भी शब्द को अनित्य मानते हैं, ये स्पष्ट करना चाहता है कि शब्द अनित्य है, ये सिद्ध करना चाहता है। आप ये पूछना चाहते हैं शब्द को अनित्य सिद्ध करके आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या लाभ मिल सकता है, ये आप पूछना चाहते हैं। इसका ज्ञान होगा कि शब्द के बारे में हमको पता लगेगा कि शब्द अनित्य है, तो आपको ये जानकारी मिल गई है, ये विवेक होता है, शब्द उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, इसलिए किसी ने कुछ बोला है तो वो जो बोला है वो बोला हुआ शब्द नष्ट हो जाता है, वो शब्द मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इस तरह का लाभ ले सकते हैं आप। ठीक है जी, अगर इस बात को नहीं समझता है ना आदमी, वो बहुत परेशान होता है। यही कहना चाहते हैं शब्द अनित्य नहीं आती है ऐसी समझ में। हाँ ना ना ना, नहीं आती है। अगर ऐसा आने लगती है ना, आप परेशानी नहीं होते, आज भी आप परेशान होते हो और आगे भी होंगे। हाँ हाँ, होंगे आप ये नहीं कि सूत्र समझ आ गया परेशान नहीं होंगे जी। हाँ, ये सूत्रों से आप समझ लेंगे ना, अगर समझ लेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, और इनको पढ़ करके भी आप नहीं समझेंगे ना तो भी परेशान हो जाएंगे। पढ़ना एक कारण है, एक सहयोगी कारण है। हाँ जी, यानी मतलब जानकारी मिल रही ना, जानकारी मिले बिना आप अनुभव कैसे करेंगे, अनुभव करने के लिए जानकारी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो अनुभव कैसे करोगे आप? अनुभूति जो है जानकारी होने पर होती है, जानकारी ना होने पर अनुभूति नहीं हो सकती। आपको पता ही नहीं है क्या अनुभव करोगे आप, पकड़ में आ रहा है ना, मतलब ईश्वर है या नहीं है आपको जानकारी नहीं है तो ईश्वर का अनुभव कैसे करोगे आप? अनुभव के पीछे जानकारी होनी चाहिए ना, पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? यानी आप मान लीजिए मैंने आपको बोला लड्डू, ठीक है ना, अब लड्डू कितने ही सुनते रहो आपको जानकारी नहीं हो रही लड्डू होती क्या है या लड्डू होता क्या है, तो आप उस जब उसका जानकारी नहीं तो आप अनुभव क्या करेंगे? कुछ भी अनुभव नहीं कर पाओगे उस लड्डू को। आपके लिए लड्डू और मिट्टी एक जैसा है क्योंकि आपको पता नहीं है ये लड्डू है ये क्या है। जैसे आप कोई ऐसा मान लीजिए कोई ऐसा प्राणी है जिसके सामने आपने लड्डू रख दिया, उसको क्या मतलब है उस लड्डू से? नहीं सुवर नहीं, शेर के सामने आप लड्डू रख दीजिए उसको क्या मतलब है लड्डू से? उसके लिए लड्डू और मिट्टी एक बराबर है, लेकिन वही लड्डू आदमी के सामने रखो वो तो खा जाएगा क्योंकि उसको पता है, जानकारी है, तो जानकारी से ही वो लड्डू का अनुभव कर सकता है, अनजान व्यक्ति लड्डू का अनुभव नहीं कर सकता। एक मोटा उदाहरण देकर के मैं समाप्त करता हूं। एक बार मेरे को अच्छी तरह याद है, एक बच्चे को, गांव का बच्चा है, उसको मैं नगर लेके गया किसी काम से, तो साथ में चलो उनके माता पिता ने कहा भाई इसको ले आओ, ले जाओ थोड़ा, तो मैं लेके गया नगर में। गर्मी का मौसम था, हम पुस्तक का काम करवा रहे थे, जैसे पुस्तक छपवाते ना ऐसे पुस्तक छपवा रहे थे हम, तो गर्मी है तो जी गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, तो काम करने वाला भी अच्छा थे चलिए तुमको आइसक्रीम खिला देते हैं, तो वाड़े लाल क्या एक आइसक्रीम आते ना वाड़े लाल का, वो मंगवाया दो चार आइसक्रीम जितने लोग थे, वो सबको दिया, उस बच्चे को भी दिया, उसने हाथ में लिया और फेंक दिया, फेंक दिया उसने, उसी समय फेंक दिया। छोटा बच्चा नहीं था, बड़ा था वो, उसने कभी खाया ही नहीं होगा ना आइसक्रीम, उसको पता नहीं है ये क्या चीज दिया, तो उसने हाथ में लिया और फेंक दिया, उसको ठंडा लगा होगा, फेंक दिया, क्यों फेंका है पता नहीं, क्या दिया आपने मेरे को, है फेंक दिया उसने। तो अब उसको पता ही नहीं है तो अब वो क्या करेगा वो व्यक्ति, कुछ समझ में आ रहे ना? तो जानकारी जो है सदा अनुभव कराती है, और जानकारी नहीं है तो कुछ भी पता नहीं लगेगा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। पकड़ में आ गए जी आपको अब उदाहरण? नहीं आया फिर भी उलझन क्या क्या जैसा कहा था? नहीं वो तो है ऐसा, हम तो इसको अब आध्यात्मिकता के साथ जुड़ सकते हैं ना, लाभ लेना चाहे ले सकते हो, जरूरी नहीं है उसके साथ आप जोड़ ही ले, वो तो है मैं मानता हूँ, इससे आपको यथार्थता का बोध कराता है। अब उस यथार्थता को आप जहाँ जोड़ना चाहे वहां जोड़ सकते हो, यथार्थता को लोक के साथ जोड़ना चाहे लोक के साथ जोड़ दो, आध्यात्मिकता के साथ जोड़ना चाहे आध्यात्मिकता को के साथ जोड़ सकते हैं, यानी ये यथार्थता को बताने वाली विद्या है। यथार्थता क्या है? वो यथार्थता कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक ही है ऐसा। अब रही बात इतने सूत्र क्यों, इतने सूत्र आने के बाद भी आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, और भी सूत्र हैं। ऐसा है, कंक्लूजन ये है आप कितने प्रकार से सोच सकते हैं, वो सोच को भी तो बताना उद्देश्य है ना। कल को आपने एक ही बार आपको बोला तो आपके सामने कुछ 20 प्रश्न उपस्थित कर दे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता, तब क्या उत्तर दोगे आप? तो सारे अतकंडे आपको पकड़ में आना चाहिए ना, आदमी कहाँ कहाँ से निकल सकता है वो आप सब पता कर लो तो आप सबको रोक सकोगे। आपने हाँ यहाँ से आदमी निकल रहा है इसको रोक लो, आपने वहां रोक करके वहां खड़े रहे और दूसरी जगह से वो निकल गए, वो आपको पता ही नहीं लगा कैसे निकला, तो सारे आपके द्वार आपको पता होना चाहिए कि आदमी कहाँ कहाँ से निकल सकता है, और उन सारे द्वारों को आपने बंद कर दिया, निकलेगा कैसे वो, तो ये बताना भी तो उद्देश्य है ना सूत्रकार का, इसलिए इतने सारे अलग अलग ढंग से बता रहे। ठीक है, ओंकार ओ सबको प्रणाम।